राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 12 अप्रैल 2001 साय लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम परम ब्रह्म दराकुते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रिक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतम देवम वंशजानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात है, हम लोगों ने भाइयों ने बहनों ने ये मान रखा है कि संसार के आदमी हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसी एक मान्यता है। स्वाभाविक वो मान्यता ठीक नहीं है। भगवान के तो हम हैं, संसार में आए हैं, उसको प्राप्त करना तो अपने घर की बात है। जीव जितने हैं वे सबके सब ईश्वर के अंश है, ये अविनाशी है, ये संसार अविनाशी। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये माया का अंश विनाशी, चेतन अमर से सुराशी, ये जड़ और चेतन और अमल और से सुराशी, और ये माया का अंश और जड़ ये शमल और दूराशी, संसार से विरुद्ध है अपना स्वभाव। ये माया का बना हुआ है, हम परमात्मा के अंश है। गीता में ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से ये ममई वंश में मेरा अंश है। मम एव अंश, एव करने से प्रकृति और पुरुष दोनों का नहीं, मेरा ही मम एव अंश। ये शरीर जितने गए, ये शरीर माता पिता दोनों का अंश है, दोनों के मिलने से जीव का शरीर बनता है और स्वयं जीव है, ये केवल परमात्मा का अंश है। तो केवल परमात्मा कहां से, परमात्मा के हम हो गए ना, हम परमात्मा के हैं। ये संसार प्रकृति का है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उनमें अपनी चीज त्रुटि भी नहीं है। खास बात है, उन ब्रह्मांडों में कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अपनी चीज त्रुटि भी नहीं है, शरीर में अपने कुछ अपना नहीं अपना, शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो कोई शरीर अपना नहीं है, शरीरों के सहित ब्रह्मांड की सेवा करनी है, सेवा करनी अपना नहीं मानना है। शरीर दूर भी अपना नहीं है, सूक्ष्म भी अपना नहीं है, कारण भी अपना नहीं है, समष्टि प्रकृति का है। तो हम यहाँ पर विदेश में है, मुसाफरी में है, परमात्मा घर है वो हमारा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ जा कर के पीछे लौट कर नहीं आते वो धाम है। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिसको प्राप्त होकर के फिर लौट कर नहीं आते वो मेरा धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्त न निवर्तन्ते। गीता ऐसा कहती है, जिसको प्राप्त करके फिर लौट कर नहीं आते। मुसाफरी में बड़े बड़े होटल है, बड़े बड़े इमारत है, परंतु हमारा तृतीय चीज हमारी नहीं है। और परमात्मा हमारे हैं, काश हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे। तो परमात्मा को प्राप्त करना हमारे चीज को प्राप्त करना है, उस पर हमारा अधिकार है, हकता है, हमारे को प्राप्त करना है। तो हम संसारी ऐसा नहीं माने, हम परमात्मा के हैं ये स्वीकार कर ले। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश है अविनाशी है, ये माया का अंश है विनाशी है। एक क्षण में नहीं ठहरता, क्षण मंगोले एक क्षण भी ठहरते ही कभी हरदम नष्ट हो रहा है, हरदम नष्ट हो रहा है, कभी ठहरता ही नहीं। और यह कभी नाश होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नाश होता ही नहीं, ये अविनाशी है। इसका परमात्मा के साथ एकता है, संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। संसार विनाशी, हम अविनाशी, चेतन अमल और ये जल समल, ये सहज सुख राशि, ये सहज दुख राशि। दुख वाले हम असाशु, दुख वाले हम। संसार को भगवान ने दुख वाले कहा, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, तो पुस्तकालय में पुस्तक है, पुस्तक वस्त्रालय वस्त्र, भोजनालय में भोजन। तो दुखालय, दुखालय, दुखालय, तो दुखालय में हमारी चीज कैसे है, हमारी चीज है ही नहीं। हम तो चेतन अमल से ऐसे सुख राशि, ऐसे स्वरूप से है। सो माया बस भय गुसाई, पर जो कीर मरकट की नाई। सुख को सुबह को तोता को पकड़ते है ना, जो जल की कूली भरी होती है उसमें एक लकड़ी, उसमें नलका लगा देते हैं, तो नलका उस बैठ कर पानी पी रहे क्या होता है, भूख जाती है, पानी पी तो छाती में तो लकड़ी आ जाती है, चाहता दीवार उसे निकल सकता नहीं, कैसे निकले, फंस जाता है, समझता है मैं बन गया। बस ऐसे सुख को पकड़ते हैं और मरकट की नहीं। मरकट होगा छोटे मुंह का घड़ा, भून थोड़ा भूनने डाल दे, भून जाओ चना, बापाल बखेर दिया, भीतर डाल दिया, उसको बांध दिया दो वृक्षों में, तो दोनों बात गाता है चंद्री, दोनों मीठा बुनिया मीठे दूर में फंस गया, अब निकलना चाहे चला तो वो छोड़ता नहीं, घड़ा उसे छोड़ो नहीं। फिर राज ने कहा गए सिना भी छुड़ा देते हैं सदा बंधन पर गया, तो खाने पीने में फंसे, खाना पीना है ये मेरे को अच्छा मिले बस, ये बढ़िया हो आराम रहे सो जावे नींद आवे आराम है बस, ए भैया फंस जाओगे। दो रिश्वतियां दिया तो तोते को देखा तो संत ने कहा भैया एक तोता मेरे को दे दो, दे दिया। फिर मैं उसको पढ़ाया कि जहां ऐसा पढ़िया वो जाना नहीं, ये कुड़ी उसे जाना नहीं, सिंगरा जाना नहीं, वो जावे तो किनारे बैठकर पानी पी लेना, बीच में डंडे पर न बैठना, डेबल न बैठना सिखा दिया। उसी का ठीक है छोटी चंद्र का तो छोड़ दिया बच गया, और नई बात इसी का तो सब तो सीखे सभी सीखे, कुली पर जाना नहीं, ठंड पर बैठना नहीं, फिर बैठ जाओ पानी पीने उपजा बंधन है नहीं। कई तो सीख गए नई बात सीख, पटना में आया पकड़ में ठर भैया जल्दी पकड़ो बात, मुझे बीच में डंडा पकड़ा नहीं पकड़ा बीच में डंडा पानी पीने बोलते बोलते फिर बंधन ही और बंधन नहीं है, बंधन नहीं कहता है लठी हो ये पढ़े लिखो बोलिए तो ये दृष्टांत, और बरगद का दृष्टांत है पढ़ेगा नहीं वो बोलता नहीं, तो अपन आदमी तो बंदर की तरह है, पढ़े लिखे आदमी है तोते की तरह, ये बंधन नहीं है, ये नाशवान है तोता है, कहते बस ही लड़े वही। तो पढ़े लिखे अपने दो तरह के पुरुष होते हैं, पढ़े अपने सारक है जो आत्म नहीं लग, आत्म का ज्ञान नहीं होता, पढ़े अपने सारक है ये बरोबर ही दोनों ही, पढ़े अपने सारक है जो आत्म नहीं लग, शिल शादी चित्र तथा दोनों विगुण पक, शादी से लाओ साधारण का टोल वो भी डूब जाता है, और खूब चित्र किया हुआ को मेरी मोटा पड़े बढ़िया किया वो भी डूब जाता है, दोगुना कोई फर्क नहीं। ते पढ़े लेकर है ना ये घरे हुए सुंदर पत्थर है, और अपने अलग टोल है डूबना कोई फर्क नहीं, दिखे सो सदी गए आदमी भीतर में यही बुलाया, परंतु डूबने में कोई फर्क नहीं, बढ़िया से बढ़िया मेरी बूटा है चित्र बनाया, ऐसे पढ़े देखे ना पर दोनों एक ही सही है। जब आत्म ज्ञान नहीं आता, शुरू बोध नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो एक रहा हुआ है बने कीर मर कर रहे नहीं, खाने पीने में ऐसा वैसे लटके वैसे ये नाशवान है क्षमंगुर है, और वो कहते ही फंसे उसे लटके ऐसे लोग फंसे हुए कहते हैं बातें करते हैं, बातों में तो बड़ी सुंदर पर बंधन में कोई फर्क नहीं, वैसे वैसे बंधे हुए, जैसे अनजान बंधे है उसे ही बंधे। बंधे बेटा बोलता नहीं, कहता नहीं, ऐसे पढ़े हुए पढ़ गुरु और गुरु है, पढ़े अपने सार के दो आत्म नहीं लख, सिर शादी चित्रता का दोनों रूप पख, सिर शादी हो और चित्रता दोनों रूप पख। ऐसे बातें सीख जाए कि वो भैया उसे कल्याण नहीं होता, अनुभव हो अनुभव, अनुभव के लिए ये बताया कि सबसे पहला जड़ चित्र का विभाग शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीनों बातें हो जाती हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ कि शरीर छोड़ दोगे, अरे मेरा भी नहीं है, क्या शरीर पर आपका बस चलता है, बीमार मत होने दो और कब से दो मारने दो मत, कोई मना चाहता है फिर मजबूर जाते बस नहीं चाहता, अगर बस रहे तो मरे कौन, क्यों मरे क्यों मरे, मरने क्या हो सकता है, कोई जरूरत है, हाथ भी नहीं है। तो मेरा है शरीर, ये भी झूठी बात है, आपका अधिकार नहीं है शरीर पर, मर जाता है, दुखी हो जाते हो, कमजोर हो जाता है, कोई बलवान होता है, कोई निर्बल होता है, कभी बीमार होता है, कभी ठीक होता है, कभी धनी होता है, कभी निर्धन होता है, हाथ की बात नहीं, फंस गए खाने पीने में सारा में फंस गए, बातें सीख गए, बातें बढ़िया बढ़िया सीख गए, सुना दे दूसरों सुनाने के लिए, परंतु फंसने के लिए वही बात, इस वजह से कीर दिशा ली, कीर मरकट की नाई बंदो, कीर मरकट की नाई, इसे बताओ। तो ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश सच्चिदानंद परमात्मा है, वो हमारा देश है, हमारा देश है वो, तो मुक्ति पाना है वो हमारा देश है, संसार हमारा नहीं है, ये मुसाफिर है। जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कुछ की नौबत बाज रही, तेरे कुछ की नौबत बाज रही, जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कुछ की नौबत बाज रही, जहां पड़े गया ठहर दी सकते। तो ये घर माना, ये मुसाफरी है, अपने यहाँ के नहीं है, अपने है परमात्मा के साक्षात, साक्षात परमात्मा के है, उसे तो भूल गया, संसार के हैं, ये बड़ी दृढ़ता से मान दी, ये संसार में रह सकते थी, ये समस्या है। तो सबसे पहले ये बात जान ली है कि जड़ का मोह है, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर केवल सेवा के लिए, दान संपत्ति वैभव विचित्र वस्तु सब सेवा के लिए, मान ली अपने लिए, ये महान आनंद है, सब चीजों को अपने लिए मान ले, अपने अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए, फिर आराम मिलता नहीं, किसी को ज्यादा किसी को कम, नहीं सब छूट जाता है, जो माया बस भय माया बस हुआ है नहीं माया बस भय माया बस हो गया तो तय गए और बंदर के बंद थोड़ा ही बंद खुले जान बंद है खाने पीने बंद है जानते हुए भी मुक्त है बंद जानते नहीं बंदे कीर मार्केट की ना ही कीर और मार्केट की तरह बंद गया इस वास्ते सबसे पहले संसार में कोई चीज हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है हमारी नहीं हमारे लिए नहीं है जड़ता से चेतन की प्राप्ति नहीं होती जड़ता से जड़ता की संसार की सेवा करो आप परमात्मा की प्राप्ति के लायक बन जाओगे जनता सब सेवा करने के लिए है मैं नहीं है मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है शरीर मैं नहीं शरीर मेरा नहीं मेरे लिए नहीं ये जनता का है जनता के लिए है संसार का है संसार की शरीर की एकता है कृति जल पावक विभिन्न समीरा पंच रचित अधम शरीरा पंच रचित ये अधम शरीरा तारों का श्रोतन ये आगे सोवा ये जीव नित्य तुम कैसे होगा शरीर तो आगे बढ़ा है ये जीव नित्य है उपजा ज्ञान से उपजा क्या पैदा हो गया शरीर तो यह पड़ा है क्यों रोती क्यों है ये जीव नित्य है ज्ञान ये जड़ की सेवा से ज्ञान हो गया ये अपना नहीं है ये वाच्यार्थ है वाच्यार्थ ठीक समझ गए तो ज्ञान हो गया ठीक समझे संसार है अनंत ब्रह्मांड है अनंत उसमें तिरजित चीज भी अपनी नहीं है एक धागे जितनी चीज भी अपनी नहीं कृष जितनी चीज अपनी नहीं है ऐसे केवल सेवा करो केवल सेवा कर देंगे संसार की है और संसार की सेवा के लिए है अपने लिए नहीं अपने लिए परमात्मा है हम परमात्मा का अंश है वो मेरा है संसार को मेरा समझा संसार मेरा नहीं है संसार शरीर पर बस नहीं चलता क्यों शरीर को मेरा कहते हो इसको बीमार मत होने दो तुम्हारी ताकत है शरीर को मजबूत बना दो कितना ही मजबूत हो बीमार हो जाता है और चला जाता है बीमार माने बड़ो कम से कम माने तो होती मरने को शौक है कोई नहीं चाहता मरना तो आपका शरीर मरने को देते तो हमारा शरीर नहीं है ब्रह्मांड में हमारी त्रिजित चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांड में हमारी कोई चीज नहीं है हमारे तो भगवान है भगवान के हमारे भगवान के साथ ही हम है हमारे साथ ही भगवान है परमात्मा हमारे हम परमात्मा के हैं उनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है क्योंकि ईश्वर अंश जी वो विनाशी ईश्वर अंश है अविनाशी है चेतन अमर सुराशी ये लक्षण है मई वो जीव लोके जीव भूत मन श्रेष्ठा प्रकृति स्थानी ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाली सपूत है सपूत प्रकृति में स्थित रहती है। चेतन से उत्पन्न होने ये कपू होता है, प्रकृति सारी प्रकृति प्रकृति में से प्रमुख रहता है, उसे समझाता है। ये अपरा परा गुरु प्रकृति भूमिरा पवन वायु कग मनो बुद्धि अहंकार मेरी है भगवान ही है। जीव होता वो भी प्रकृति में दिव्य जीव होता माँ बाप ये अपने प्रकृति में दिव्य परा मैं है दोनों में है भूमि आपो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार इति में बिना प्रता अपरा यम इत प्रकृति विधि में परा जड़ प्रकृति परमात्मा की है, चेतन प्रकृति परमात्मा की है। जड़ को अपना समझ लिया, भगवान ने मैं कहा है मेरी है, यह सब भगवान की है। अपने अगर न माने तो निहाल हो जाए, अपने है नहीं, अपने रंग समझे नहीं, रुपया भी चला जाता है रहता नहीं, पदार्थ भी चला जाते रहते नहीं, अपने हाथ में नहीं है, अपना वश चलता नहीं, पर तो अपने है ही नहीं, इस पर वश कैसे चले, पर वश चलता ही नहीं, इस पर हमारा नहीं है। हमारे परमात्मा है परमात्मा जान श्याम चेतन अमल सहज सुमराशी हम सो माया पर भय माया के बस हो गया, उससे सुख चाहता है आराम चाहता है कि इसे सुख मिलेगा, ऐसे सुख मिलेगा नहीं, ये हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा सुख कैसे मिलेगा, अपन जी नहीं। ये मेरे देश पे लाया तो है गजो, ये मेरे बंधन है, ये मेरे थाते, ये मेरे नाथ में ना बने बंधव, ये मेरे सेवकर, ये मेरे नाते, मेरे ये मेरे सब मेरे मेरे मेरे मेरे असलम में वसलम में भाजा में बंधु बंधु मेरे यदि में भगवान काल भगवान थी कालू भेड़िया खा जाता है मैं बकरा करता मैं मेरा है नहीं सो मैं संस्कृत में ही कहते असलम में वसलम में भोजन मेरा है कपड़ा मेरा है भारिया में बंद वर्गो में बकरी में रखा ऐसे ये हमारा नहीं है। सुंदर वैसे ही छाद चलो तेरा चलो बुद्धि से बाती मेरा मेरा कहता है पीछे तार ना चिट्ठी ना समाचार ना टेलीफोन ना कभी बोलता ही नहीं उम्र भर मेरा घर है मेरा परिवार है मेरे संबंधी है किसी के साथ खुश संबंध है ठीक तरह से समझता है परंतु फिर भी मेरा पालन होता है। फिर भगवान मेरे खास पिता खास परमात्मा मम वर्ष जीव लोग जीव दस्नातन खास निराश उस परमात्मा का सेवा अपना अपना नहीं होता अपना अपना माया के साथ होता है प्रगति के साथ होता है। ये खास भूल खास भूल खास भूल मुश्किल हो गई हमारा ये है ही नहीं ये सब प्रगति का है। इनके द्वारा सेवा करो संसार की सेवा करने के लिए है, सब चीजें सेवा करो, उदारता होती है ना, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, बस सबको अपने भोग भोगो बात भोगों पर से निकलने को नहीं कहते हुए भी फंस जाते हैं, ये कीड़ हुआ है, कहते हुए फंसे ये कीड़ है और कहते ही नहीं फंसे हुए ये मरकट है अंदर। दो तरह का आदमी है, पढ़े लिखे और अपढ़, पढ़े अपने सारे गए सिर्फ शादी चित्र का, सिर्फ शादी हो चाहे चित्र हो दोनों डूबण पक्का, डूबण में कोई फर्क नहीं, चित्र घड़े हुए डूब जाएगा अर्घा तो जाएगा। इस बात से भाई कई बातों से काम नहीं चले, अनुभव करो ये मेरा रहिए। भगवान ने अपना बताया अपराध परा मेरी है, दोनों में का है, शरीर भी भगवान का आत्मा भी भगवान का, अपने भगवान के हो जाओ, हम पिता परमेश्वर के हैं, खास बाप है हमारा, पिता है हमारा, छोटे बड़े सब भगवान के हैं, अच्छे बुरे भले सब भगवान के, बेटा कबूत हो चाहे सबूत हो है माँ बाप का, ऐसे अब है परमात्मा के, कबूतरी बेटा दोष ठीक हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति करना ये अपने घर जाना है, अपने घर, ये संसार को अपना माना है ये घर नहीं है, यहाँ रह नहीं सकता, रह सकता ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, ये हमारा नहीं है, ये देश नहीं है, हमारा तो परमात्मा है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, उन्हें संसार में रहते हुए भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों जाके सिर मोर मोर मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, मेरे तो भगवान है मेरा कोई और मेरा कोई नहीं। सच्ची बात ये है, सरल बात, सीधी बात, मेरा नहीं है, मेरा है भगवान, उसको तो मेरा माना नहीं, और अब मेरा नहीं है संसार, उसको मेरा मान लिया, बस एक ऊंट वाले ने बोला कि मेरा ऊंट तीन बार कूदता है, तो पहले में पड़ जाए तो अब तो दो पद जाएगा, पहले में पहले पड़ जाएगा, पहले कूदे पहले जाएगा, दो ऊपर का बच्चा रहेगा, तीन बार कूदता, तीन बार, तीन बार जरूरत हो, एक बार में खत्म है। पहली बार में खत्म हो गया, शरीर हूँ मैं, शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ, तीन बार है, ना शरीर आप हो, ना शरीर आपका है, ना आपके लिए है, पहले भी फैल हो गए, मेरा है जो मेरा बात है। इस वास्ते जितनी वस्तुओं इनके द्वारा सेवा करो संसार की, संसार की वस्तुओं संसार की सेवा, तो नहीं वस्तु गोविंद तुम में, तुम्हारी चीजें तुम्हारे सोगी, संसार की चीज संसार सोगी, अपने को भगवान सो गया, अपने को भगवान का क्यों, भगवान का अंश है, संसार को संसार से क्यों, संसार का अंश है, संसार की चीज संसार को भगवान ही थी, भगवान गुरु जी फिर बंधन आई थी, बंधन मुक्त हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, संसार भगवान का है, संसार की सेवा के लिए आपके पास इतनी संसार की चीजें, क्यों संसार की सेवा के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए भगवान, हमारे लिए भगवान, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में भगवान की चीज लगा दो, भगवान खुश हो जाए, सब भगवान का है, क्यों चिंतित पड़ गए, क्यों आप भगवान से भगवान के अर्पण कर दी, अपने आप को भगवान को दे दिया, मौज हो गई, भगवान की चीज भगवान को दे दो, संसार की संसार को दे दो, मुक्ति हो जाए, संसार की अपनी है, अब है ही नहीं, है संसार ही, तो दी हम वस्तु को बदला तो फिर समा ममई वंश हो, भगवान का अंश हो, तो अपने श्री जाती अपने पंचायती नहीं, भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की संसार को दे दी, मौज हमारे मौज हो गई, सीधी सरल एकदम सच्ची बात है, ये अपने नहीं है, संसार की सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए मनुष्य मात्र को जो चीज मिली है वो केवल संसार की सेवा के लिए मिली है, एक देखो मार्मिक बात है, पशु पक्षी आदि परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य के सिवाय जितने जो जोड़िया है उनको जो चीज है उनसे आप सेवा ले सकते हो, वे सेवा कर नहीं सकते, और मैं सेवा करने की ताकत नहीं है, फिर उसे आप सेवा दे दो, पत्ती दे दो, लकड़ी दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, आप ले दो, सेवा कर नहीं सकते, सेवा करने का केवल मनुष्य ही अधिकारी है, क्यों है सेवा करने का अधिकारी मनुष्य क्यों है, मनुष्य में विवेक है, ये बात एक ध्यान दे रहा, क्या करना है संसार में जितना भोगों का सुख होगा उसका भयंकर दुख मिलेगा, जितना संसार में दुख हो रहा है संसार के सुख से हो रहा है, तो सुख भोगना भयंकर दुख का निमंत्रण है, इस वास्ते ये सुख का त्याग कर सकता है, दूसरों को ताकत नहीं, दूसरा तो सिर्फ भोग भोग भोगते है, ये हमारे नहीं है, संसार की है, संसार में संसार के सुख में लगा दो, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा तो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये कोई अपना नहीं, सब संसार का है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, ये सब संसार के है, संसार की सेवा में लगा दो, आप परमात्मा के परमात्मा ने क्या होगा, सब ठीक हो गया, मेरे भाई ने कहा मेरे तो मेरे पार दूसरा ने कोई माना को बुद्धि इंद्रिया और शरीर ये मेरा नहीं है। भगवान को दे दो चाहे संसार को दे दो अपना नहीं है, अपना नहीं। आप से आप धीरे धीरे सब संसार परमात्मा मिल गया। शरीर अपने पास रहा ही नहीं, अपना था ही नहीं, तो संसार की चीजें उनसे ये मिला सब है। ये सब सेवा बना दिया, आराम हो गया, आनंद हो गया संसार की चीजों से। संसार को सुख दिया बस हमारे ही, हमारे तो दे नहीं पाए, मेरे तो दे नहीं पाए, मेरे तो दे नहीं पाए, मेरे तो दे नहीं पाए। उसको तो भूल गए, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, मेरा घर है, मेरी चीजें है। ये किसी के साथ नहीं गए। सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने पैसा इकट्ठा किया, कब्रों में से निकाल दिया पैसा, तो भाई हमारा जनाजा बनाओ तो हाथ मार रखना, वही आकर से दुनिया के मुलगी और माली थे। सिकंदर चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। यही गाड़ देंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा, कोरा बैम पर गया फंसी गई और दुख पाया, फंसी थी वही दुख पाया। अपने नहीं माने भगवान की है तो आनंद होगा। सब चीजें सब आनंद देने वाली हो जाएगी, आप मत मानो। अपने नहीं माना उनके पास बढ़िया बढ़िया चीज आती है बिना मांगे बिना चाहे। आप से आप सत्य पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसुर आई, कोई चीज दुर्लभ नहीं। बढ़िया बढ़िया चीज आपको देंगे। गृह लोग भाई बहन है वे सब ये बढ़िया चीज है, वो सब ये बढ़िया है। भगवान को देंगे आपको देंगे। तो ये वस्तु गोविंद तुम्हे बेवजन पे आपकी चीज आपके शोभ दिवस संसार की चीज है। संसार की संसार शोभ पावो बिंद समीर पंच रचित ये संसार, ये पंचों की धर्मशाला है अपने नहीं है। अपना मान लिया पंचों की धर्मशाला पर कब्जा कर लिया कि हमारी है, फजीती होगी, मारपीट होगी, छुड़ा लेंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ऋण न करेंगे तो क्यों बेईमानी करो। भगवान ये सब मौज में रहो, मस्ते में रहो, आनंद में रहो। अपन है ही नहीं तुम आफत में रहो, निर्भय रहो सदा ही। एक दुआ याद आ गया, कर हरु जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रखा, कर और जीव लगू रहती है, इनको बस में रख, मेरे बैर संसार में पहली बार चख चख मैंने गोटली तीन वर्ष जो सुख से होगा तो दुख पाना पड़ेगा, सुख तो होगा थोड़ा बहन दुख होगा पड़ेगा। वो ये बात विवेक से समझता है मनुष्य, ये समझता है भोग त्याग कर देता है, क्योंकि भोग दुख देने वाले हैं, दुख देने वाली चीज छोड़ देगा, भगवान सुख देने वाले। सुख का सागर राम जी दो का भजन हार, राम सरल तजिए नहीं भजिए बारम्बार, सरल तजिए नहीं भजिए बारम्बार। सुख का सागर राम जी दो का भजन हार, राम सरल तजिए नहीं भजिए बारम्बार। बारम्बार भगवान को याद करो, अनंत सुख अपार सुख अपार सुख, सुख ठिकाने नहीं है। जैसे संसार में फंसने पर दुखों का अंत नहीं आता, ऐसे परमात्मा में लग जाने पर सुखों का अंत नहीं आता, दुख आता ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग का स्पर्श नहीं, तम विद्या दुख संयोग वियोग दुख का स्पर्श नहीं हुआ। सुख मात्र तिगम चलते सुख मात्र तिगम बुद्धि ग्राह्य पति नहीं, इंद्रिया भी थक जाती है, सब सुख में डूब जाती है। एक भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो, इतनी बात। ये बात अगर काम में ले आओ तो सुख हो जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा। संसार हमारा नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के, ये अपना अपना स्वार्थ, अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोए, अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोए, परमात्मा काम हुए टुकमु टुकमु जो है। अपने अपने स्वार्थ कारण सब कोई धन खोए, परमात्मा काम पर टुकमु टुकमु जो है। हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं। संसार हमारे भगवान तरफ ध्यान में है, ये दुखों का कारण है। जब मालूम हो गया कि भाई संसार का सुख है यही संसार भोगा, दुख यो नहीं होते, वे दुखों का घर है, दुखों का उत्पत्ति स्थान है, दुख यो नहीं होते आदि अंत वाले देश मुद्दा नमण नहीं करते, तो संसार भ्रमण नहीं करना, भगवान को याद करो। सच्चे हृदय से भगवान के लग जाओ, सीधी सादी बात है, सरल बात है। संसार अपना नहीं है, ऐसे सुख का फल दुख मिलेगा, ऐसे सेवा का फल अर्थ मिलेगा। सुख नहीं है सेवा करो, सेवा का फल अर्थ बोझ हो जाएगी। अब भाई थोड़ा सा समय रह गया है, भगवान के नाम का कीर्तन करो, सब भाई बहन जाने बीच में उठा नहीं, नाम से कीर्तन करना है।